reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati. I Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. W sprawie koalicji Zjednoczonej Prawicy decyzję podejmie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, mówi w Trójce szef kancelarii premiera. Wczorajsze decyzje spowodowały, że dzisiaj nie wiadomo, czy jest ta koalicja. Nie ustają antyprezydenckie protesty na Białorusi, ale prowadzone są z mniejszą siłą. Lublin ogranicza prędkość dla hulajnóg elektrycznych. Aplikacja będzie blokowała, po prostu ograniczała prędkość do 12 km na godzinę. Wczorajsze decyzje naszych koalicjantów Solidarnej Polski i Porozumienia oznaczają, że dziś nie wiadomo, czy istnieje rządząca koalicja Zjednoczonej Prawicy. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych dniach zbierze się i podejmie w tej sprawie decyzję. W tej chwili rozmów koalicyjnych nie ma. My oczywiście chcielibyśmy, aby Zjednoczona Prawica miała cały czas większość w Sejmie, żeby była odpowiedzialna za tworzenie rządu. Michał Dworczyk przyznał w Trójce, że rząd mniejszościowy to jedna z możliwych opcji. Czy do tego dojdzie, zależy od kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć, taki rząd mniejszościowy nie ma szans funkcjonować do końca kadencji, więc najprawdopodobniej wiązałoby się to ze skróceniem kadencji i przyspieszonymi wyborami. Podczas nocnego głosowania nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt przeciwko byli wszyscy posłowie Solidarnej Polski. 15 przedstawicieli Porozumienia wstrzymało się od głosu. Deklaracja o partnerstwie strategicznym Polski i Litwy oraz w sprawie Białorusi. Tym zakończyły się dwustronne polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe w Wilnie. Kamil Zalewski. Szef polskiego rządu powiedział, że zaprezentował litewskim władzom plan gospodarczy dla naszego wschodniego sąsiada. Ten plan zakłada zarówno z jednej strony powołanie funduszu stabilizacyjnego po to, żeby Białoruś i białoruska gospodarka mogła przez pewien czas liczyć na stabilizację. Mateusz Morawiecki oznajmił też, że fundusz dla Białorusi powinien być znaczący. A więc co najmniej w wysokości 1 miliarda euro. Premier podziękował Litwinom za dołączenie do projektu Trójmorza, który jak podkreślił ma wymiar strategiczny. Zadeklarował, że Polska poprze Litwę w kwestii pakietu mobilności. Z kolei premier Litwy Saulius Skwierniallis oznajmił, że popiera Polskę w jej sporze z Komisją Europejską dotyczącym reformy wymiaru sprawiedliwości. Zapewnił też, że jego kraj nie poprze ewentualnych sankcji wobec Polski. W obecności szefów obu rządów podpisano też między innymi harmonogram wdrażania deklaracji w sprawie oświaty swoich mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno. Na Białorusi ciąg dalszy antyprezydenckich protestów. Na osiedlowych podwórkach śpiewają opozycyjni artyści, a na ścianach bloków malowane są graffiti. Na jednej ze stacji mińskiego metra kilkadziesiąt osób zaśpiewało mury Jacka Kaczmarskiego. Z Mińska Włodzimierz Pac. Na ogrodzeniach pojawiają się biało-czerwono-białe wstążki, które symbolizują kolory historycznej białoruskiej flagi nielubianej przez obecne władze. Tymczasem prezydent Białorusi pozbawił statusu dyplomatów trzech byłych ambasadorów, w tym Pawła Łatuszkę, byłego ambasadora Białorusi w Polsce, który poparł powyborcze protesty. Zakończył pracę z oficjalnym sformułowaniem za zgodą stron Jenacz Korszunał, dyrektor Instytutu Socjologii Białoruskiej Akademii Nauk. Na wiosnę informował on, że w Mińsku zaufanie do prezydenta Aleksandra Łukaszenki deklarowało 24% uczestników sondażu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ograniczenie prędkości dla hulajnóg elektrycznych w Lublinie. Na razie zmiany podyktowane względami bezpieczeństwa obowiązują na Krakowskim Przedmieściu, Placu Litewskim oraz w Ogrodzie Saskim. To jedna z kilku nowych zasad wprowadzonych przez miasto po rozmowach z operatorami jednośladów. Aplikacja będzie blokowała, po prostu ograniczała prędkość do 12 km na godzinę. Dlaczego do 12? Bo jest to prędkość, przy której zachowujemy jeszcze stabilność jazdy na hulajnodze. Będziemy analizować obszary, na których ewentualnie możemy jeszcze w porozumieniu z operatorami tą prędkość ograniczyć. Mówi Arkadiusz Niezgoda z lubelskiego magistratu. Krzysztof Lipka z pierwszego Lublina podkreśla, że zmiany to krok w dobrym kierunku. Jest to próba poradzenia sobie z problemem, któremu miasto nie jest winne. Niestety w całej Polsce mamy do czynienia z nieuregulowaną kwestią ruchu tak naprawdę skuterów elektrycznych na chodnikach. Miasto zrobiło to, co mogło, po to, żeby jakoś ograniczyć negatywne skutki ruchu tych pojazdów w miejscach o dużym ruchu pieszym. Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, w którym wprowadzono ograniczenie prędkości dla hulajnóg. Za zasługi dla kultury ludowej nagrody imienia Oskara Kolberga wręczone zostaną po południu w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Wyróżnienie otrzymają wybitni przedstawiciele środowiska kultury tradycyjnej. Nagroda jest przyznawana od 1974 roku. Agnieszka Drączkiewicz. Laureatami 45. edycji nagrody są zarówno artyści zajmujący się ludowym rzemiosłem, jak i propagatorzy tej kultury. Wśród wyróżnionych znalazły się również instytucje, a także zespoły muzyczne. W sumie z rąk wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego, nagrodę odbierze 14 osób. A nagroda, której patronem jest Oskar Kolberg, etnograf, folklorysta i kompozytor, jest przyznawana w 6 kategoriach. W dziedzinie twórczości artystycznej indywidualnej, kapel i zespołów folklorystycznych, działalności badawczej, dokumentacyjnej i animacji, a także w dziedzinie upowszechniania kultury ludowej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Adam Malecki. Po wczorajszych emocjach kolarskich Michał Kwiatkowski wygrał etap Tour de France, a Kasia Niewiadoma jest liderką Giro Rosa. Tenisowych, Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Lekkoatletycznych, Armand Duplantis pobił rekord świata na stadionie. Ten nowy to 6 metrów i 15 centymetrów. Dziś kolejne wyzwania przed sportowcami. Choćby w ekstraklasie piłkarskiej, w której rozpocznie się czwarta kolejka. O 18 pod Beskidzie Bielsko-Biała zagra z Rakowem Częstochowa, a o 20.30 krakowska Wisła podejmie TS Płocka. Dziś także inauguracja Bundesligi. Tytułu broni Bayern Monachium i to właśnie Bawarczycy zagrają w pierwszym meczu, w którym podejmą Szalkę. Dobra informacja jest taka, że na stadiony wrócą kibice, a trybuny wypełnią się w 20%. Co oznacza, że na Allianz Arena mecz obejrzy dzisiaj 7,5 tysiąca widzów. Grę w Tauron Lidze zainaugurowały siatkarki. Wczoraj Grot Budowlani Łódź przegrali z Jokerem Świecie 1-3, a dzisiaj do akcji wkroczą mistrzynie Polski. Grupa Azoty Chemik Police zagra na wyjeździe z Legionowią Legionowo. Już nie możemy się doczekać, mówi kapitan drużyny Martyna Greiber. Na pewno jest to taki moment bardzo wyczekiwany przez nas. Wiemy, że drużyna z Legionowa jest bardzo silna w tym sezonie, dlatego tutaj wiedząc, że gdzieś jesteśmy po pewnych przejściach kwarantannowych, na pewno będą starały się jak najwięcej wyrwać z tego spotkania, a my niezmiennie jedziemy po wygraną w 3 punktach. Myślę, że powinnyśmy być mimo wszystko dobrze przygotowane na to spotkanie. Początek meczu o 17.30. Od 19 żużlowcy pojadą w kolejnej rundzie cyklu Grand Prix, tym razem 2 rundy w Pradze. W klasyfikacji generalnej prowadzi Szwed Fredrik Lindgren, ma 7 punktów przewagi nad Bartoszem Zmarzlikiem i 9 nad Maciejem Janowskim. Z Polaków pojedzie także walczący o pozostanie w czołowej ósemce Patryk Dudek. A za oceanem koszykarscy fachowcy przecierają oczy ze zdumienia, obserwując wyczyny w playoffach Ligi NBA koszykarzy Miami Heat. W finale konferencji wschodniej pokonali po raz drugi Boston Celtics, tym razem 106-101. I prowadzą 2-0. The amazing Heat playoff run continues. Zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizji ESPN podkreślał znakomitą passę graczy z Florydy w tegorocznych playoffach, którym wcześniej nie wróżono takich sukcesów. Heat są bardzo blisko ścisłego finału NBA pierwszy raz od 2014 roku. Amerykańskie media podkreślają, że to niespodzianka dużego kalibru. Lubimy sobie utrudniać sprawę, przegrywać dwucyfrową różnicą, a potem szczęśliwie powracać jak dzieciaki. Mówił czołowy koszykarz Heat Jimmy Butler. Dzisiaj z kolei rozpoczyna się zachodni finał NBA, w którym Los Angeles Lakers grają z Denver Nuggets. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. W NHL hokeiści Tampa Bay Lightning awansowali do finału rozgrywek Pucharu Stanleya. Drużyna z Florydy pokonała w Edmonton New York Islanders 2-1 i wygrała rywalizację w finale konferencji wschodniej. Rywalem Tampa Bay Lightning w walce o trofeum będą Dallas Stars. Kolejny sport o 17.00. Pogodnie w całej Polsce, chmurzyć może się chwilami na północy i na wschodzie. Termometry pokażą w Małopolsce i nad morzem 16 stopni, w centrum 18, na zachodzie 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz kupując wybrane AGD otrzymasz 22% na drugi lub 44% na trzeci lub 70% rabatu na czwarty produkt. Na przykład za zmywarkę Bosch po 70% rabacie zapłacisz 555 zł. Mediamarkt. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten Lizak pomoże? Tak, Lizaki Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na osiemnastkę... No, to co? To poznamy tam też siedemdziesiątki. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali, 4K Ultra HD, teraz za jedyne 1777. Laptop Asus, szybki dysk SSD, teraz za jedyne 2099 zł. Media Expert. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Nawet do minus 70%. Na przykład lodówka Samsung. 2 metry. Klasa A++. Za 1749. Taniej o 350 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po dziewiątej. Winien i ma. Sylwia Hej, Anna Regulska, profesor Elżbieta Mączyńska, SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. No i ja, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie Państwa. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. I mam pytanie do Pani Profesor. Jak przebiegają prace przed nowym rokiem akademickim? No, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest uczelnią bardzo doświadczoną i tutaj nie ma żadnych problemów. I zainteresowanie studentów jest duże, rekrutacja duża i przygotowania są właściwie prawie już zakończone. W uczelni, można by było powiedzieć, są otwarte, gdyby nie to, że jednak uczelnia podjęła decyzję o tym, że zajęcia będą się odbywały w sposób zdalny. Ja sama jestem kierownikiem studiów podyplomowym wyceny nieruchomości i zaskoczona jestem tym, że nowa rekrutacja na nową edycję tych studiów zaskoczyła nas w tym sensie, że bardzo dużo chętnych się zgłosiło do tego stopnia, że musimy ograniczyć liczbę przyjmowanych na te studia studentów w tej edycji, ponieważ chcemy, żeby w grupie była nieduża liczba osób, bo to gwarantuje lepszą jakość nauczania po prostu. Czyli spokojna Pani jest, optymistycznie Pani patrzy. No tak, jestem spokojna, chociaż ze strony studentów studiów podyplomowych jest wiele apeli, żeby jednak powrócić do systemu takiego face to face, czyli jednak wrócić do tradycyjnego systemu nauczania, bo ci studenci jednak odczuwają potrzebę kontaktów między sobą i kontaktów z kadrą akademicką, z samą uczelnią, bo żaden zdalny system tego w pełni nie zapewni. To teraz tradycyjna piosenka. Porywam w mir, Polsa świat porywam w mir, nasz świat porywam w mir. Bo marka, dolar, jen czy lir, czy jen, czy lir, czy jen, czy lir, nasz stary świat porywam w mir, nasz świat porywam w mir. Ich wdzięczny, dźwięczny tryl. Mamy. Bywa, że masz jakiś stres, chcesz się stać, no to płać, by z kumplami na orgietkę wybrać. Gdy ci towarzystwa brak, no to dzwoń. Dzwonkiem ściany służąca poprawia ci koc. Gdy masz szal, to chociaż się zdarzy, że zdradzi się twój kochanek lub kochanka, ucieknie ten świat. Inny by wylewał łzy, lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywam w mir. Forsa świat porywam w mir, ten co ma gołą. najlepiej wie. Many, many, many, many, many, many, many, many, many, many. Proszę Państwa, kilka dni temu padła propozycja udzielenia pomocy Białorusi, pomocy nawiązującej do planu Marszala. I może warto przypomnieć, czym był ten plan po II wojnie światowej. Andrzej Sadowski. Plan Marszala został uchwalony w kwietniu 1948 roku przez amerykański kongres i miał dotyczyć pomocy powojennej Europie. Tylko warto pamiętać, że ten plan miał jednak w ocenie Alana Millwarda, który opublikował w takim orwellowskim roku, czyli w 1984 roku książkę Rekonstrukcja Zachodniej Europy, wymiar nader symboliczny, bo jak zauważył w tej książce, już w 1947 roku kraje europejskie zaczęły osiągać, jak Wielka Brytania czy Francja, poziom produkcji przemysłowej przedwojennej, a już rok później, w 1948 roku, czyli w roku uchwalenia tego planu, średnia produkcja europejska przekraczała już tą sprzed rozpoczęcia wojny. Według jego, nie tylko jego oceny, pomoc była niepotrzebna. Był na poziomie rzędu 1 do 4% PKB wartości PKB krajów, które otrzymały tą pomoc i miał raczej taki charakter właśnie bardziej propagandowy i psychologiczny niż jakikolwiek inny. Zresztą to też dotyczy analiz wejścia Hiszpanii do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli dzisiejszej Unii Europejskiej, gdzie jak się okazało pomoc środki europejskie miały bardzo ograniczony wpływ na to, co się w gospodarce Hiszpanii stało, bo to Hiszpanie dokonali poważnej zmiany systemu regulacyjnego, podatkowego i to było główną siłą sprawczą, która wywołała właśnie lepszy rozwój i to, że Hiszpania bardzo szybko nadrabiała zaległości w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Także nie przeceniajmy siły planu Marszala, zwłaszcza, że już można było ją przebadać i sprawdzić skutki takiego jednego czy drugiego planu. No właśnie, Europy. Panie profesor, czy ten plan pomoże Białorusi? Ja wszystko zależy od tego, jak pomoc jest wykorzystywana. Pomoc może być prorozwojowa, ale pomoc może być antyrozwojowa, co widać na pomocy, jaką pomocy w cudzysłowie, jaka kierowana jest do niektórych krajów afrykańskich, czyli pomoc nie jedno ma imię. Ale ja chciałam drobną taką korektę do tego, co powiedział Andrzej Sadowski o planie Marszala. To też właśnie pokazuje, że różne kraje w różnym stopniu tę pomoc wykorzystały. W Niemczech do dziś funkcjonują środki z planu Marszala. Jest specjalny bank, który z tych środków udziela pomocy zwrotnej. Niemcy bardzo mądrze wykorzystały tę pomoc i pomoc miała charakter zwrotny, czyli i obecnie te środki, które dzięki tym zwrotom przedsiębiorstwa, które dzięki pomocy osiągały sukcesy i dobre wyniki, musiały częściowo lub w całości tę pomoc zwracać. I dzisiaj dzięki temu są środki, które służą, wykorzystywane są bardzo efektywnie na prorozwojową pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. I to jest moim zdaniem rozstrzygające. Pomoc, żeby pomogła, musi być należycie wykorzystana. Nie mogą być te środki zmarnotrawione. Powinny być wykorzystane na cele prorozwojowe. Jeżeli tak nie jest, to pomoc może zaszkodzić, bo pomoc może demotywować. Teraz inflacja. Napędzają ją wysokie koszty użytkowania mieszkania i drożejące usługi. Inflacja dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu wyniosła 2,9% rok do roku. Tak podał GUS. Co to oznacza? To tylko potwierdza to, co wielokrotnie sama tu w rozmowie z panem redaktorem mówiłam, że inflacja będzie słabnąć. Dlaczego? O osłabieniu inflacji decydują dwa czynniki. Po pierwsze popyt, po drugie oferta, jaką kierują na rynek przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy mają coraz większe możliwości coraz tańszego, przy niższych kosztach ze względu na technologię, automatyzację, robotyzację, oferować coraz większą liczbę produktów. Natomiast za tym nie nadąża podaż. Za tym nie nadąża popyt. A popyt nie nadąża z różnych względów. Pandemia jeszcze bardziej to pokazuje. Wobec tego, jeżeli nawet przejściowo rosną ceny z różnych przyczyn, to z czasem te ceny napotykają na barierę popytu, a druga bariera to jest bariera konkurencji między przedsiębiorstwami, które nie mogą bezkarnie zwiększać cen, bo jak będą je zwiększać, to stracą klientów. O tym się przekonują już i organizacje turystyczne, i nawet punkty usługowe. Mimo że w punktach usługowych rosną ceny w sposób słuszny i niesłuszny. Słuszny, bo firmy te ponoszą dodatkowe koszty związane z koniecznością ochrony przed wirusem, ale też często wykorzystują okazję, to już w wielu tych firmach, na przykład w zakładach niemieckich, odczuwa się brak klientów. Niektóre przedsiębiorstwa tego typu się zwijają, bo popyt nie jest należycie satysfakcjonujący, zapewniający tym firmom odpowiedni obrót. Czyli są bariery i one będą występować i to nieprzypadkowo chyba wczoraj czy przedwczoraj w mediach znaleźliśmy informację, że cała strefa euro, kraje Unii Europejskiej, Zachód jest pod wpływem deflacji, czyli spadku cen, no tak, a nie inflacji. Andrzej Sadowski. Ale z inflacją jest jak z temperaturą, czyli jak podają nam temperaturę, zwłaszcza w czasie zimy, to podawana jest ta nominalna i ta odczuwalna. GUS podaje temperaturę, inflację nominalną, natomiast odczuwalna przez obywateli jest zupełnie, na moim zdaniem, na innym poziomie. Poza tym zauważmy, że oczekiwania inflacyjne przejawiają się tym, że jednak w ostatnich miesiącach bardzo dużo gotówki zostało wybranych z banku i była próba zamienienia tej gotówki na mieszkania czy generalnie nieruchomości. I to, co się zaczęło działać w dużych miastach, zaczęło się rozlewać po całej Polsce. Czyli de facto ta realna inflacja wiązała się głównie z wzrostem cen nieruchomości jako próby uchronienia wartości posiadanych oszczędności właśnie przed tą inflacją. A poza tym trzeba jeszcze też uwzględnić nie tylko tutaj działania na rynku takich czy innych uczestników jego, ale jednym z kreatorów, można powiedzieć, inflacji jest też zwiększenie podaży pieniądza, z którą przecież mamy do czynienia przez Narodowy Bank Polski. Także pamiętajmy też o tej stronie tworzenia inflacji w naszym kraju. Panie Andrzeju, ale warto też wspomnieć, że rynek pracy się nieźle przedstawia. Ale on jest ciągle pod pewnymi ochroną z jednej strony tych tarcz, które zostały wprowadzone, i zobaczmy, jak ten rynek pracy będzie się zachowywał. W zasadzie nie rynek pracy, tylko przedsiębiorcy, kiedy skończą się pieniądze i zobowiązania z nich wynikające, jeżeli chodzi o konieczność utrzymywania zatrudnienia. Także to dopiero taka chwila prawdy przyjdzie za kilka tygodni. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Hey, need say. there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz, co nas zaskakiwało 34 lata temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Panie Marku, mam do pana pytanie za 5 punktów. Tak. No. Słucham. Proszę pana, jak pan myśli, ile może kosztować okno? A mogę prosić o drugi zestaw pytań? Nie będzie dzisiaj drugiego zestawu. Pytań jest... Proszę pana, no nie wiem, no ja wiem, z 10 tysięcy, 15, może 20, nie wiem, bo wie pan, my się posuwamy ciągle. Proszę pana, pański poziom wyszkolenia ekonomicznego niestety nie dorasta do naszych czasów. Jak to? Proszę pana, teraz będzie cytata tak. z coraz lepszego przeglądu tygodniowego. Jedno okno budowanego w Pułtuskim zamku domu Polonii ma kosztować 1 000 000 zł. Ile? 1 000 000 zł, proszę pana. Pan to słownie. Powtórzy słownie. Ja słownie, proszę pana, do pana mówię. 1 000 000 zł jedno okno w domu Polonii w Pułtusku. Panie Jerzy, to oni w inflacji są grubo przed nami. W tym Pułtusku. Ja nie wiem, gdzie oni są, proszę pana. Ale ja to jest wiem, skandal, że okno... proszę pana. Jaki skandal? Okno za 1 000 000 zł. Ale dla Polonii, proszę pana, okno na świat musi kosztować, proszę pana. Aha. Czy to trzeba traktować jako... wyjście na ukazał świat. Ukazał mi pan inny aspekt zagadnienia, no. Bo ja to okno traktowałem dosłownie. Rzeczywiście. No, tu jest jeszcze komentarz do tej ceny, a mianowicie, jeśli ktoś nie podejmie w porę decyzji o przydzieleniu Polonii raczej ciemnych lochów, to ładnie będziemy przez te okna wyglądali. No to jest takie trochę naciągane. No jak ma kosztować, to kosztuje. No kosztuje, tak. To proszę prawda. Pana. To trzeba przemyśleć, bo rzeczywiście koszty są duże, ale może to nam się opłaca, panie Jerzy. Proszę pana, przecież w końcu na to okno można wziąć jakąś pożyczkę. To byli Marek Wilhelm i Jerzy Iwaszkiewicz. Pani profesor, uśmiała się pani? No tak, bo to jest zresztą problem dziś występujący w wielu inwestycjach, kiedy zwłaszcza słabo kontrolowanych, także niektórych państwowych, gdzie te koszty są absurdalne, okazują się, zwłaszcza po zakończeniu inwestycji, absurdalnie wysokie. Dotyczyło to chociażby autostrad i różnych innych inwestycji oczywiście. Także no, problem dobrej kalkulacji, należytej kalkulacji i wyboru dostawcy, oferenta, to jest problem, z którym zderza się gospodarka do dziś. Andrzej Sadowski. To przypomina mi to inną sytuację, kiedy jedno krzesło takie plastikowe na stadionie w czasie olimpiady w Rosji, jak później pokazano fakturę w ramach międzynarodowego kontrolingu wydatków, okazało się, że jest w cenie samochody Toyota Corolla. Także i inne tam przeskalowania o kilka tysięcy procent, jeżeli chodzi o wydatki. Także nasze okno w czasach PRL-u było dopiero początkiem tego, co się później rozwijało przy okazji imprez publicznych i innych inwestycji publicznych, które miały miejsce w różnych miejscach na świecie, typu Grecja, Rosja, czy też u nas też można takich przykładów i dzisiaj sporo znaleźć. Polski Instytut Ekonomiczny przygotował drugą edycję indeksu odpowiedzialnego rozwoju. Spośród 159 państw poddanych analizie, Polska zajęła 32 miejsce. To dobre miejsce, proszę państwa? Oczywiście chciałoby się, żeby jeszcze wyższa była pozycja, ale to jest dość dobre miejsce na tle 150 kilku państw. Ja myślę, że trzeba pogratulować Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu, że podjął się tego typu analiz i zaproponował taki miernik, jakim jest indeks odpowiedzialnego rozwoju, bo to jest indeks, który obejmuje nie tylko produkt krajowy brutto, czyli tę wartość nowo wytworzoną, którą uzyskujemy w każdym roku, ale także właśnie te cele przyszłościowe, prorozwojowe, wydatki na badania i rozwój, tam są specjalny filar i w związku z tym, a oprócz tego cele klimatyczne i ten indeks staje się po prostu taką miarą nie wzrostu gospodarczego, a miarą rozwoju społeczno-gospodarczego. To jest, wkracza w ten zaniedbany obszar, bo my często fetyszyzujemy produkt krajowy brutto, chociaż on ma wiele wad i wcale nie jest miarą dobrobytu, bo może rosnąć PKB, a pogarszać się jakość życia. Tutaj mamy i cele, i zmiany klimatyczne, i długość życia, przewidywaną długość życia ludzi, uwzględnioną ochronę zdrowia i tak dalej. Wobec tego jest to indeks dość kompleksowy. Oczywiście nie pierwszy i nie ostatni, bo tego typu miar przybywa i przybywać będzie ze względu na wady, jakie ma PKB, ale bardzo dobrze, że Instytut to robi i w dodatku udoskonala ten indeks, bo to jest drugi raz już opracowany tego typu indeks i poszerzył tym razem o cele, o kwestie klimatyczne i ekologiczne. Warto zauważyć, że w tym indeksie kraje, które są na początku listy tego indeksu, mają bardzo niski poziom zadłużenia w stosunku do PKB, bo tak Szwecja ma 35,5%, Dania 33,2%, Szwajcaria 40%, czyli widzimy, że jeżeli mówimy w kategoriach pewnej odpowiedzialności, to kraje odpowiedzialne są najmniej dzisiaj zadłużone w tym rankingu. Ale też popatrzmy od innej strony, mianowicie, że w indeksie wolności gospodarczej Instytutu Frasera, który mamy zaszczyt współtworzyć od już dwóch dekad, kraje wolne gospodarczo, które są tutaj w indeksie odpowiedzialnego rozwoju, też są na bardzo wysokich pozycjach. Wbrew pozorom ten poziom wolności gospodarczej w krajach skandynawskich jest dosyć przyzwoity. My niestety jesteśmy i w tym indeksie na pozycji 32, a w indeksie wolności gospodarczej niestety na pozycji dopiero 77. Jest też taki indeks najlepszych krajów, gdzie Szwajcaria jest na pierwszym miejscu, a Polska jest na 33 miejscu, czyli akurat bardzo podobnie jak w tym indeksie. Jeżeli sobie przypomnimy, co się działo w momencie porzucenia strategii lizbońskiej z 2010 roku, to wtedy właśnie padł taki pomysł, aby nie mierzyć rozwoju krajów Unii Europejskiej miarą PKB, bo niestety zaczęliśmy już mocno odstawać od Stanów Zjednoczonych i te sny o potędze, że w dekadę przegonimy Stany Zjednoczone, tak jak to kiedyś miały zrobić kraje Związku Obozu należącego do Związku Radzieckiego, to wtedy pojawiła się koncepcja, żeby odejść od PKB i powołać własny wskaźnik dla krajów Unii Europejskiej i być może to jest realizacja tego pomysłu. To jest, panie redaktorze, tutaj warto podkreślić, że to jest właśnie indeks ukształtowany pod kątem rozwoju zharmonizowanego, zbilansowanego, no czyli godzącego interesy ekonomiczne, społeczne, czyli poprawa jakości życia i ekologiczne. I to warto podkreślić. Ale żeby tak było, żeby te cele społeczne ukierunkowane na jakość życia realizować, to niestety musi być rozwijana sfera usług publicznych. I to nieprzypadkowo w tym indeksie czołówkę stanowią kraje skandynawskie. A przypomnijmy, że w krajach skandynawskich są wysokie podatki, a te dzięki wysokim podatkom rozwijana jest strefa publiczna. Także w krajach skandynawskich, wbrew pozorom, ostatnio przeprowadzono wiele zmian obniżających podatki i Szwecja jest liderem obniżki podatków w ostatnich latach. No ale wysoki jest poziom opodatkowania w ogóle. Obniżka, ale z jakiego poziomu? No dlatego zaczęli obniżać i mają coraz lepsze efekty w wyniku obniżek opodatkowania, a nie podwyżek. Wielkie elektrownie na węgiel do likwidacji. Po takiej deklaracji związki zawodowe grupy PGE mają o czym myśleć. Prezes PGE chce, by kierowana przez niego firma w 2050 roku produkowała 100% zielonej energii. Skąd to przyspieszenie? W pierwszym półroczu, otóż okazuje się, zakup praw do emisji CO2 kosztował grupę aż 3 miliardy 100 milionów złotych. To niesamowita suma, panie Andrzeju. No, można powiedzieć, że to jest druga już w Polsce firma po Orlenie, który przecież niedawno zadeklarował, że będzie pierwszym koncernem w Europie, który związany jest dawniej z paliwami, dzisiaj już bardziej z energią, że będzie neutralne emisyjnie do roku 2050. Z jednej strony jest to właśnie konsekwencja, że coraz bardziej będą dotkliwe koszty związane z przyjęciem tej doktryny w Unii Europejskiej odnośnie CO2 i niestety będzie się to przekładało na ceny i energii i kosztów produkcji w Polsce, które już dzisiaj zaczynają przez cenę energii mocno wzrastać. Cena energii dla przemysłu w Niemczech dzisiaj jest o wiele bardziej konkurencyjna i zaczynają polskie firmy się zastanawiać nad przenoszeniem firm właśnie po sąsiedzku. Ale to nie tylko wystarczy zadeklarować, że chce się być właśnie zeroemisyjnym, czy też dążyć do firmy, żeby była ona w 100% energii zielonej, bo też trzeba pamiętać, że energia z węgla, jeżeli by ją dobrze pokierować, tak jak to wielokrotnie Komisja Europejska sugerowała polskim rządom, żeby Polska stała się liderem czystych technologii węglowych. Także ja bym nie skreślał węgla jako źródła energii, bo cały czas mamy do czynienia z różnymi przewrotami technologicznymi, które mogłyby jeszcze węgiel odpowiednio i niskoemisyjnie dla nas zaadoptować. Poza tym polską energię czeka skok technologiczny, który nie został dokonany, a mianowicie poprzez właśnie adopcję technik cyfrowej w energetyce można byłoby uzyskać znacznie lepsze dzisiaj efekty, ale do tego trzeba właśnie chcieć wprowadzić cyfryzację do energii. Wtedy polska energetyka mogłaby się stać liderem w Unii Europejskiej i moglibyśmy te pieniądze, które dzisiaj polski rząd otrzymuje od polskich firm jako karę w ramach tych wszystkich doktryn europejskich, móc przeznaczyć na ucieczkę do przodu, czyli kolejne inwestycje. Pani profesor? No tak, pełna zgoda. Kluczową rolę odgrywają tutaj technologie, nowoczesne technologie i otwarcie na potencjał czwartej rewolucji przemysłowej. To zresztą jest warunek powodzenia dla wszystkich przedsiębiorstw, nawet tych mikroprzedsiębiorstw, nie tylko takich wielkich jak energetyczne. Paradoksalnie pandemia COVID-19 pozytywnie wpłynęła na znaczenie gotówki. Mówiliśmy już o tym trochę w Informatorze Ekonomicznym we wtorek. W większości światowych gospodarek odnotowano znaczący wzrost podaży pieniądza w postaci banknotów. i w ten trend wpisała się również Polska, gdzie wartość gotówki w obiegu od początku roku według NBP-u wzrosła o ponad 27%. Czym pani to tłumaczy, pani profesor? No tutaj kilka czynników wchodzi w grę. Po pierwsze, jak pamiętamy, ludzie się przestraszyli pandemii i związanego z tym ryzyka i w związku z tym na początku pandemii rzucili się na bankomaty i wybierali do banków i wybierali gotówkę, czując się, pragnąc zwiększyć swoje bezpieczeństwo gotówkowe. Na szczęście to się szybko uspokoiło, ale te podjęte pieniądze zostały, więc one musiały być w obieg, wejść w obieg. Ale kolejna sprawa to jest zmiana zachowań konsumpcyjnych i sposobów nabywania różnych produktów, mniejsze różnego rodzaju transakcje z mniejszymi przedsiębiorstwami, ich placówkami handlowymi, a także takimi placówkami, które nie realizują obrotu gotówkowego, miały miejsce i mają miejsce nadal. I to jest też kolejny czynnik. No, niektóre przedsiębiorstwa stosują zachęty do posługiwania się z gotówką. Niektóre sklepy na przykład dają oferują obniżkę ceny, jeśli się płaci gotówką. Więc czynników jest tutaj wiele, ale charakterystyczne jest, że w analizach tego zagadnienia, do których możemy zajrzeć, podkreśla się element patriotyzmu. To mnie trochę zaskoczyło. Okazuje się, że na obrocie bezgotówkowym, czyli realizowanym przy zastosowaniu kart płatniczych, zyskują zagraniczne przedsiębiorstwa. Gigantyczne to są kwoty. Mastercard na przykład osiągnęło zyski przekraczające znacznie 100 miliardów. I tu jest problem, niektórzy to łączą z problemem patriotyzmu, ale równocześnie pokazuje to potrzebę rozwoju polskich systemów obsługi bezgotówkowej. Podobnie jak istnieje potrzeba polskiego komunikatora. My ciągle korzystamy z Microsoftu, Zooma i tak dalej, a nie mamy należycie funkcjonującego polskiego komunikatora elektronicznego, cyfrowego, i na tym zyskują zachodnie firmy. Dobrze by było, żeby zarówno kwestie obrotu bezgotówkowego, w sferę obrotu bezgotówkowego, jak i obsługi cyfrowej w większym stopniu weszły krajowe przedsiębiorstwa. Panie Andrzeju, pan ma w portfelu banknoty? Rzadko, coraz rzadziej, ale oczywiście mam jako bezwarunkowy zwolennik gotówki i widać w tych ostatnich tygodniach, nie tylko w Polsce, ale na świecie, że w niwecz poszły te wszystkie kampanie Polski bezgotówkowej i inne działania, które miały doprowadzić do wyeliminowania gotówki, bo jednak w tych ostatnich miesiącach 53 miliardy Polacy wybrali skąd? W samej tylko lipcu wybrali skąd 13 miliardów. A to też był efekt obawy, że skoro można zamknąć przedsiębiorstwa, to można zamknąć banki i wtedy dostęp do gotówki będzie utrudniony. Poza tym też zauważono, że ta gotówka, tak jak każdy inny towar, nagle ulega psuciu, czyli w tym sensie, że traci na wartości i należy coś z nią szybko zrobić. Stąd mieliśmy zbieg kilku czynników, które spowodowały, że gotówka znowu szerokim, można już nie strumieniem, a rwącą rzeką trafiała do, wychodziła z banku i trafiała do naszych kieszeni. O ponad 3 miliony może zmniejszyć się sprzedaż aut w tym roku w Europie. To najostrzejszy spadek w historii, panie Andrzeju. Ale pamiętajmy, że w roku 2008 były bardzo poważne spadki. Wtedy we Włoszech szacowano, że spadek jest porównywalny do, że sprzedaż samochodów spadła do poziomu mniej więcej z lat 70. ubiegłego wieku. Także zapominamy o roku właśnie 2008, co wtedy się działo. W każdym razie nawet w tych branży samochodowej okazało się, że są tacy, którym nawet mimo kryzysu w miarę się powodzi, i tacy, którzy niestety sobie nie dawali rady i później albo znikali z tej sceny, albo po prostu byli kupowani przez tych, którzy byli znacznie silniejsi, i tak się będzie działo i w tym momencie. Ale jest to sygnał, że ten stan niepewności i ten stan psychozy, które wywołano, no, przenosi się na konsumentów w sposób nieprawdopodobny. Także to można doliczyć do też kosztów ukrytych tych stanów lękowych, które pojawiły się wśród obywateli nie tylko Europy. To nie jest tylko psychoza, to jest element racjonalności i rachunku ekonomicznego. Jeżeli jest tak, że rośnie zakres pracy zdalnej i wiele wskazuje na to, że praca zdalna będzie się utrzymywać. I to dotyczy wszystkich krajów rozwiniętych, a także innych nawet. To wobec tego i w rodzinach, i w rodzinach zmienia się model konsumpcji. Jeżeli pracujemy w domu, to niekoniecznie muszą być na przykład dwa samochody, tak jak to jest w wielu bogatszych rodzinach. Czasami wystarczy jeden, czasami nie potrzeba go będzie wcale, jeżeli zakres pracy zdalnej będzie duży i się utrwali. Więc pandemia wpływa na nasze zachowania konsumpcyjne, na model naszych zakupów, na model naszego inwestowania. Ludzie będą bardziej inwestowali w wygodniejsze, większe mieszkania, dostosowane właśnie do tej pracy zdalnej niż w samochody. A jeżeli już, to będzie zapotrzebowanie na raczej inny rodzaj samochodów, bardziej sprytnych, bardziej tych mniejszych, tańszych, gdyż one ze względu na zmianę modelu życia i konsumpcji będą w mniejszym stopniu potrzebne. Tutaj oczywiście, że to się może zmienić i wrócimy w stare kalosze i tak zresztą pokazuje historia kryzysów, że szybko lekcje kryzysowe są zapominane, ale tym niemniej pewne elementy się utrwalą. Ja jestem przekonana, i nie tylko moje przekonanie tutaj jest ważne, ale przede wszystkim badania, jakie się toczą, i wywiady, rozmowy, ankiety, które pokazują, że ludzie chcą pracy zdalnej, chociaż opowiadają się za mieszanką, hybrydowym systemem, trochę pracy zdalnej i trochę pracy na zasadzie face to face, czyli obecności w biurach i przedsiębiorstwach. Czyli tutaj jest to element rachunku ekonomicznego i to nie jest dobra wiadomość dla przemysłu samochodowego. Ale też. I teraz bardzo proszę jednym zdaniem skomentować taką informację. Mianowicie miliarderzy wydają wielkie pieniądze na kupowanie obywatelstw bezpiecznych od wirusa państw. Czyli jednak się okazuje, że kapitał chce mieć narodowość i jest gotowy za tą narodowość i dobry paszport zapłacić niemałe pieniądze. No właśnie. Pani by zapłaciła? No nie wiem, uważam, że Polska jest krajem bezpiecznym. To prawda. Sylwia Hej, Anna Regulska, profesor Elżbieta Mączyńska, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.